pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 lutego, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Adwokat przyszłych emerytów nie wyklucza odwołania od wyroku sądu w sprawie reformy OFE. Decyzję mają podjąć wszyscy podpisani pod pozwem zbiorowym. Zmian w nowelizacji ustawy o IPN-ie chcą władze w Kijowie. Ukraiński wicepremier twierdzi, że może ona godzić w prawa jego rodaków. Miał dość kłótni z żoną, przyszedł do komisariatu, żeby odsiedzieć wyrok. Na koniec antywalentynkowa historia z Warszawy. Grupa przyszłych emerytów nie składa broni. Ich adwokat rozważa odwołanie od decyzji sądu w sprawie reformy OFE. A sąd odrzucił pozew zbiorowy, pod którym podpisało się 50 osób. Domagały się od Skarbu Państwa odszkodowań za bezprawne, ich zdaniem, przekazywanie części składek z OFE do ZUS-u. Choć sąd w części zarzutów przyznał im rację, to jak tłumaczył sędzia Rafał Wagner, kluczowy dla rozstrzygnięcia był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który reformę OFE uznał za zgodną z konstytucją. Powód słusznie podnosił, że zostało naruszone zaufanie obywateli do państwa, że zostały zmienione zasady w trakcie realizacji tej umowy społecznej, która została zawarta w drugiej połowie lat 90. Jednakże podzielenie tych zarzutów nie było wystarczające do uwzględnienia powództwa. Adwokat grupy Paweł Kowalczyk nie wyklucza apelacji, ale w porozumieniu ze wszystkimi, którzy podpisali się pod pozwem. Jeśli chodzi o kontynuację, ja nie potrafię powiedzieć. To jest pytanie do wszystkich członków grupy. Sąd zwolnił grupę z kosztów sądowych, bo uznał, że ich pozew był ważnym głosem społeczeństwa. Władze w Kijowie będą domagały się od Polski zmiany w nowelizacji ustawy o IPN. Pojutrze do Warszawy przylatuje ukraiński wicepremier Pawło Rozenko. Spotka się z ministrem kultury Piotrem Glińskim. Nowelizacja ustawy o IPN opublikowana dzisiaj w Dzienniku Ustaw wzbudziła na Ukrainie wiele kontrowersji. O reakcjach opowie z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. Ukraiński wicepremier zaznaczył, że Ukrainie zależy na zmniejszeniu napięcia w relacjach z Polską. Paweł Rozenko dodał, że pogorszenie stosunków w ostatnim czasie jest często sztucznie wzniecane przez różne siły polityczne, w tym czynniki zewnętrzne. Z drugiej jednak strony, jak dodał, Ukraina nie może nie zareagować na niedawną nowelizację ustawy o IPN. Wicepremier Paweł Rozenko zaznaczył, że nowelizacja może godzić w prawa i swobody Ukraińców, również tych przebywających w Polsce. Oczekujemy od polskiej strony nie tylko wyjaśnień, ale uważamy, że ustawa powinna być zmieniona, podkreślił ukraiński wicepremier. Nowelizacja przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To już pewne. NATO będzie miało 2 nowe dowództwa. O ich utworzeniu zdecydowali właśnie ministrowie obrony krajów z sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Poinformował o tym sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Pierwsze z dowództw ma być zlokalizowane w Ameryce Północnej. Drugie centrum ma znaleźć się w Europie. A rozmowy w Brukseli śledzi nasz reporter Wojciech Cegielski. Nowa struktura dowodzenia to konsekwencja zmian, które NATO wprowadza od czasu rosyjskiej aneksji Krymu. Nowe siły szybkiego reagowania, dodatkowe oddziały wojsk we wschodniej Europie oraz 2 nowe dowództwa mają w rezultacie podnieść bezpieczeństwo krajów sojuszu. Mają ułatwić sprawny przerzut wojsk i sprzętu przez Atlantyk lub na samym kontynencie europejskim. Prócz tego ma powstać też centrum do walki w cyberprzestrzeni. Lokalizacje dowództw nie są jeszcze znane. Nie mamy w planie decyzji geograficznych. Te decyzje podejmujemy w tym roku, ale nieco później. Zapowiadał przed spotkaniem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nieoficjalnie wiadomo, że dowództwo amerykańskie może być zlokalizowane w Norfolk, a jedynym kandydatem do europejskiego dowództwa logistycznego są Niemcy. Ostateczną akceptację dla wszystkich szczegółowych zmian ma dać zaplanowany na lipiec w Brukseli szczyt NATO z udziałem prezydentów krajów członkowskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Miał dość kłótni z partnerką, więc zgłosił się na policję, żeby odsiedzieć wyrok. O 2:00 w nocy do komendy w warszawskim Śródmieściu przyszedł 34-letni Cezary I, skazany za kradzież samochodu. Prosił policjantów, żeby go zatrzymali, ponieważ ma już dosyć kłótni ze swoją partnerką oraz ukrywania się przed mundurowymi. Twierdził, że jest tym zmęczony i chce odpocząć. Domagał się natychmiastowego zatrzymania. Groził, że nie wyjdzie z budynku komendy. Policjanci go sprawdzili. Okazało się, że wyrok usłyszał w 2016 roku. Jeśli dziewczyna mimo kłótni go kocha, to będzie musiała trochę poczekać. W więzieniu mężczyzna spędzi 1 rok i 5 miesięcy. To był serwis Trójki, a teraz już czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krzysztof Łoniewski. Pjongczangu dziś wiało na tyle mocno, że przełożono biathlonowy bieg indywidualny kobiet i alpejski slalom też pań. Wiadomo, że wiatr nie przeszkadzał panczynistom i panczynistkom. Tor lodowy zadaszony i Natalia Czerwonka pod dachem w biegu na 1000 metrów była 12. Bardzo cieszy mi wynik, bo to jest najszybszy wynik mój na torach nizinnych. Jeszcze nigdy tak szybko nie jechałam. Bardzo tak naprawdę dobre pierwsze koło, które tak naprawdę pokazało mi, że te dziewczyny wcale nie są ode mnie dużo szybsze. No niesamowity przejazd Holenderki i to jest wzór na pewno do naśladowania. Holenderka, o której wspomniała Natalia Czerwonka, to Ter Mors. To ona wywalczyła dziś złoty medal i to w jakim stylu w swoim biegu poprawiła rekord świata. 28 miejsce zajęła Karolina Bosiek. Przyzwoity występ zanotowali nasi saneczkarze. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli w rywalizacji dwójek 12 miejsce. Najlepsi byli Niemcy Tobias Wendl i Tobias Arlt. O kombinacji norweskiej, jak o saneczkarstwie, mówimy właściwie tylko przy okazji igrzysk, więc powiedzmy, że najlepszy z Polaków Paweł Słowiok zajął 22 pozycję. Złoty medal wywalczył znów reprezentant Niemiec Erik Frenzel i dodajmy, że Niemcy uzbierali już 7 złotych medali i zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji medalowej. Kończąc wątek igrzyskowy, jeszcze o pierwszych treningach na skoczni dużej. Najlepiej z Polaków wypadł Kamil Stoch. 2 razy był drugi, raz trzeci. 5., 7. i 8. miejsce zajmował z kolei Dawid Kubacki. Przyzwoicie skakali też Maciej Kot i Stefan Hula. Najsłabiej spisał się Piotr Żyła. Walka o medale na dużym obiekcie w sobotę. Już dziś fenomenalnie zapowiadające się spotkanie w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Real w Madrycie zagra z Paris Saint-Germain. Wierzę, że wieczorem nie będę się wstydził, napisał na portalu kibic Realu Madryt. W lidze Real dzieli bowiem od Barsy kilkanaście punktów. Drużyna odpadła już z rozgrywek Pucharu Króla, grając z Leganés, zespołem, który od niedawna gości w pierwszej lidze. Dlatego tak ważne jest dla wszystkich utrzymanie tytułu Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, jak to określa sportowa marka, jest najeżony gwiazdami i pokonanie gości nie będzie łatwym zadaniem. Zinedine Zidane twierdzi, że ważne będzie zachowanie piłkarzy w pierwszych minutach meczu. Lo que me interesa a mí es que ver a mi equipo. Oczekuję od mojego zespołu pełnej koncentracji podczas meczu i myślę, że mnie nie zawiodą. Trener uspokajał, że dzisiejsze spotkanie jest ważne, ale nie decydujące. Dla mnie to nie jest finał, tylko kolejny mecz Ligi Mistrzów, jeden z dwóch z tą drużyną i musimy dobrze zagrać w piłkę. Tylko to mnie interesuje. Jeśli tak się stanie, to z tym zespołem mamy duże szanse na wygraną. Madrydcy komentatorzy zapewniają, że zdobywców 12 pucharów Ligi Mistrzów stać będzie na popis na najwyższym poziomie, a jeśli się nie uda, to 6 marca w Paryżu zespół będzie miał okazję nadrobić straty. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Stawką dwumeczu ćwierćfinał Champions League. Dziś kopią też piłkarze FC Porto i Liverpoolu, oczywiście od 20.45. Kończymy tenisem i niestety informacją o porażce Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie turnieju w Doha. Postawiła się Czeszce Petrze Kwitowej, ale przegrała 7-6, 3-6 i 4-6. Znów o sporcie na naszej antenie opowie za 2 godziny Mateusz Fusiarz. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy na zachodzie śnieg z deszczem. Lokalnie padać będzie marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Termometry pokażą od minus 12 stopni w Karpatach do minus 2 na wybrzeżu. Czwartek będzie pochmurnym dniem. Od czasu do czasu padać będzie śnieg i marznąca mrzawka. Na termometrach od minus 1 do plus 4 stopni. Nad morzem możliwy porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe Afrofarm. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. W

Nie planowałem. Piosenki, które można zanucić całą ciszę w pokój nocny. Król, singiel zapowiadający nadchodzącą nową płytę na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. 16 marca nowa płyta Króla, 16 marca nowa płyta Luka, a oto pierwszy singiel. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj nogę, tron, raz fotel, mebli, podział. Relacje damsko-męskie są jak łonia kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je osera. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że znów czas liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajkudzony Mercedes i tykowy kredens na gibony. Być może żony to swe krony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć nad własnym swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Kompromisy to jest zapowiedź nadchodzącej nowej płyty Luka, Good Luck, chociaż w tym przypadku chyba Good Look, tak powinno się czytać tytuł. Mam nadzieję, że sam o tym opowie na naszej antenie. 16 marca to data premiery, ale ten singiel ma już swoje wideo i można obejrzeć w nim gości, czyli Bowską, było ją słychać, i Tomasza Kota. Też go było słychać, bo Tomasz Kot gwiżdże. A wideo jest ciekawe z wielu względów, nie będę teraz o nim opowiadała, bo no, może najpierw lepiej byłoby je zobaczyć. Oczywiście także Król opublikował teledysk do całej ciszy, a więc nie tylko łączy tych dwóch panów data premiery nowego albumu. W niedzielę, to było w niedzielę po 19, Wasia Brońska zagrała koncert, promując swoją pierwszą solową płytę w naszym studiu. Byłam, widziałam, było to bardzo udane przedstawienie. Baśka w świetnej formie, tak sobie myślę, że powinna wykorzystać ten czas, który teraz ma, czas, który wiąże się także z nadchodzącym macierzyństwem, i powinna jeszcze od razu nagrać jakąś płytę z takimi standardami bluesowymi, albo jakimiś gospelowymi, wykorzystując wszystkie te barwy, które goszczą w jej głosie obecnie. No, u nas na antenie z płyty.

There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Rewolucja nie będzie transmitowana przez telewizję. Fenomenalny utwór Gila Scotta Herona, sam początek lat 70. XX wieku. Utwór wykorzystany w jednym z trailerów Czarnej Pantery, czy w samym filmie, tego jeszcze nie wiem. Z pewnością nie ma go na oficjalnej ścieżce dźwiękowej do tego filmu, która ukazała się w zeszły piątek. I made 500,000, I freaked it. I bought an 87 for the weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. And it's like that little bitch, MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch. Need two life jacks, little bitch. I ain't gon' hold you, I ain't gon' pressure, never control you. I ain't gon' front you, keep it 100, I don't know you. Boss like Top Dog, boss my life up, crossing over. Stutter stepping, got a Hall of Fame and all my poster. I've been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, Menage twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. Miss me with that bullshit. You're not a gang member, you're a tourist. A tourist. I be blacking out, I be blacking out. Bought a 83 Cutlass for the weekend. For the weekend. I got 100,000 and I freaked it. And I freaked it. I made my 100,000 and I freaked it. And I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, oh yeah. Dunkin's baby mama tryna sneak this. I took her to my penthouse and I freaked it. And I freaked it. I haven't made my mind up, should I keep it? Should I keep it? I got big dog status, it ain't no secret. Lady daddy da, slime on me now. Pass me some shit, put me in the car. Lady daddy da, no figure of law. GD, GD bang, murder everything. Bitch, I'm on the roll and I put that on the gang. Yeah, miss me with that bullshit. Bullshit. You ain't really wild, you a tourist. A tourist. Blacking out with the purist. I made 100,000, then I freaked it. I freaked it. I made 500,000, then I freaked it. I freaked it. I bought an 87 for the weekend. The weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. What you want. This ain't what you want, this ain't what you want. What you want. Born warrior, looking for euphoria, but I don't see it, I don't feel it. I'm paraplegic, tapped in when I'm actually in compound with the mad tins and the pumps in the background. I was absent, never OG send out. I was lagging, everything else but doubt. In a magnum, holding magnums with a magnum, nigga ad lib and I sing out loud. Never had friends, never had ears, never had hope. There was like nope, I was like booyah. Booyah. Yeah, God. T off the date, no B off the B off the heat off your plate, don't be off, I be off your head. We're late on C4, I'm way off the edge. Fuck integrity, fuck your pedigree, fuck your feelings, fuck your culture, fuck your mom, fuck your family, fuck your tribe, fuck your land, fuck your children, fuck your wives. Who am I? Not your father, not your brother, not your reason, not your future, not your comfort, not your reverence, not your glory, not your heaven, not your angel, not your spirit, not your message, not your freedom. freedom, not your people, not your neighbor, not your baby, not your equal, not the title y'all want me under. I hail King Killmonger. Red light, green light, red light, green light, red light, green light, red light, green light, fast cars. King's Dead. Na tej ścieżce dźwiękowej do Czarnej Pantery znaleźć można J-Rock, Future, James Blake i Kendrick Lamar, który współtworzył i dobierał utwory wykorzystane w tym filmie. Jill Scott Heron wprowadził motyw rewolucji, a mi przypomniało się takie genialne nagranie sprzed lat, wprawdzie nie tak dojrzałe jak to Jilla Scotta Herona, ale także z dłuższą historią. Come so far, feel so real. All this time I've been waiting for. And who we are. Where we're going to, all this time preparing for it. Come so far. Come so far, yeah. So let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there. In the dark, it feels so real. And all this time we've been sleeping on. And who we are. What we're going through, and all this time spent safe for it. Come so far. Come so far, yeah. So just let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there. So far, there's no going back. All this time we've been running from it. Where we are. Where we're going to, we'll organize a sort of revolution. się. Revolution to jest tytułowe nagranie z płyty Finka. Ta płyta została wydana w roku 2009, ale świetnie brzmi. Dalej, przynajmniej ten utwór całej płyty nie posłuchałam. Ale a propos płyt i może trochę w klimacie tego dnia, kiedy następuje to radykalne odcięcie karnawału i przechodzimy do postu, można myśleć o sprawach ostatecznych, więc w piekle powinien znajdować się taki specjalny pokój dla zespołów, które kiedyś dostarczały nam takich wrażeń, że dalibyśmy się za te zespoły pokroić, a potem rozczarowywały. No i też obok tego pokoju może być od razu pokój dla płyt, które nie są za dobre, ale od czasu do czasu znajduje się wśród tych nieciekawych utworów jakaś perła. MGMT pasują do obu tych pokoi. When You Die. Taki radosny tytuł nosi to nagranie, MGMT. Przyznaję, że przeoczyłam tę piosenkę, kiedy ukazała się jako singiel w grudniu zeszłego roku, a po posłuchaniu płyty stwierdzam, że warto było właśnie dla tego utworu. Plany nasze w tym tygodniu to są plany związane z gośćmi. Naprawdę gościnny tydzień, bardzo to lubię. Dzisiaj po godzinie 20 panowie z duetu Razmentalizm i Tango. Nasza płyta tygodnia sprzed dwóch tygodni. To będzie temat rozmowy. Także to, że startuje trasa. Już wystartowała warszawskim koncertem, który za nami i który był świetny, ale kolejne daty i przede wszystkim kolejne miejsca w Polsce. To jest to, co nadchodzi, więc Razmentalizm dzisiaj, a jutro najpierw dziewczyny z gangu Śródmieście, a po godzinie 20 Bartosz Weber, którego znamy doskonale z Mitch & Mitch, Slalomu, Baby, wiele tutaj nazw z polskiej sceny muzycznej można byłoby przypominać. Wydał singiel na razie podpisany imieniem i nazwiskiem, także rusza w trasę koncertową, czy też kilka koncertów przed nim, no i to jest ciekawy wątek. O tym także porozmawiamy jutro. Bartek i dziewczyny z gangu Śródmieście naszymi gośćmi. Tak więc możemy teraz po przedstawieniu tych planów i przypomnieniu, że na stronie polskieradio.pl/trójka to widać wszystko, a jeżeli ktoś doda jeszcze ukośnik alternatywny, to znajdzie się na podstronie tego programu, który właśnie teraz w Trójce trwa, a tam dodatkowo tytuły i wykonawcy, którzy pojawiają się od ręki. Na przykład ten zespół nazywa się Shame. a knife when we tussle through the pines. You can howl at the bedsheets, scream at the moon if you like, but it won't help me some, won't help me if we die. But it might help me some, might help me if you cry. She said, wait, we'll be better if we wait, better if we wait. I said, there's no amount of time to carry the weight. I'm the worst lover you'll ever have. Forgot your birthday. But 2 years in a row, I thought it was a Thursday. Maybe it was God, maybe it was coke, maybe I'm a drunk, I don't know. But at least now I remember your birthday. I'm the worst lover you ever had. Hands down, goddamn worst lover you ever have. Da da da. Jeżeli ktoś obchodzi walentynki, to myślę, że ten tekst tego utworu jest idealnym wprowadzeniem w romantyczny wieczór. Idol Slow Savage, a wcześniej Friction w wykonaniu zespołu Shame. Agnieszka Obszańska na stanowisku. Dzisiaj ruszamy wspólnie do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Teren. Kultura. Już od piątku rusza tam POLIN Music Festival, na którym spotkają się muzycy i kompozytorzy z Izraela i z Polski. O wyczekiwanych koncertach Marty Argerich i Davida Krakauera jeszcze opowiemy, ale zacznijmy od pomysłu na sam festiwal. Zatem... POLIN Music Festival nie wziął się z pustki. To jest tak naprawdę efekt pracy, która wydarza się w muzeum, którą mam przyjemność współrealizować w muzeum od paru lat, gdzie od początku postawiliśmy sobie taki cel, żeby pokazać, jak różnorodna może być muzyka żydowska. Że jak rzucimy hasło muzyka żydowska, to wielu wyobrazi sobie zespół, w którym ktoś gra na klarnecie, ktoś gra na skrzypcach, mają kapelusze i wyobrażamy sobie mniej więcej, co to może być. Mówi Kajetan Prochyra, kurator festiwalu. A muzyka żydowska, tak jak muzyka każda inna właściwie, muzyka polska, czy muzyka amerykańska, czy jakakolwiek, to jest gigantycznie szerokie pole. Dlatego pokazujemy na co dzień w muzeum i muzykę klasyczną, i muzykę tradycyjną, i eksperymenty, i muzykę, gdzie polscy artyści, inspirowani historią, kulturą żydowską, tematami naszych wystaw czasowych, tworzą nowy projekt. I tak wybuzował na tej fali ten festiwal i to, mam nadzieję, widać też w programie tego festiwalu. To teraz sprawdźmy. W piątek 16 lutego pojawi się m.in. wspomniany David Krakauer, który grał na koncercie otwarcia naszego muzeum, ale przyjeżdża z zupełnie innym programem, niż można by się było spodziewać, dlatego że to nie będzie jego elektryczny, czadowo-nowożydowski skład, tylko przyjeżdża właściwie jako solista, a potem jako kameralista. Będzie mu towarzyszyć 60 muzyków orkiestry Sinfonia Varsovia i wykonają niezwykły utwór, kompozycję Vlada Marchulca, która nazywa się po prostu Koncert na klarnet klezmerski, a niezwykły to jest utwór dlatego, że jest efektem nieprawdopodobnej historii wytrwałości, wysiłku i takiego amerykańskiego snu, który wydawało się, że nie może się zdarzać, że nawet w filmach klasy B nie zdarzają się aż takie historie, gdzie chłopak, który nie zna języka, nie ma pieniędzy, ląduje nagle w Nowym Jorku, chce bardzo spotkać Davida Krakauera i napisać dla niego coś. Spotyka go, Krakauer, tego ledwie 20-letniego chłopca, patrzy na niego z przymrużeniem oka, ale bierze jego płytę, odzwania do niego i mówi: słuchaj, to napisz dla mnie koncert klarnetowy. Parę lat później ten koncert klarnetowy dostaje pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie Israeli Music Competition na najlepszy utwór muzyki żydowskiej. Po drodze Vlad dostaje stypendium, pełne stypendium na Juilliard School of Music i obecnie mieszka w Los Angeles, gdzie jest kompozytorem muzyki filmowej, przygotowuje grę komputerową wedle własnego pomysłu i tak naprawdę ta nagroda, a więc ten utwór, pozwolił mu też dostać zieloną kartę w Stanach. No i właśnie to jest taka, moim zdaniem, niezwykła historia, którą też słychać trochę w tym koncercie, który jest pisany i szyty na miarę Krakauera. I usłyszymy go na finał piątkowego wieczoru w Muzeum Polin. A sobota to dzień, na który czeka wielu, bo w Audytorium Polin pojawi się Marta Argerich. Od 3 lat w Warszawie nie występowała, choć było to ogłaszane parokrotnie. Ja nie ukrywam, że nie ma w tym w ogóle mojej zasługi. To jest wysiłek i lata pracy współkuratora tego festiwalu, czyli Michaela Gutmana, znakomitego skrzypka, a także organizatora festiwalu, który z Martą po prostu się przyjaźni od wielu, wielu lat, co ułatwia albo ułatwia zgodę na przyjazd i utrudnia odmowę, ale wiem, bo już spotkali się na próbie w Brukseli i wiem, że artystka bardzo cieszy się na ten koncert. Z tego co wiem, to przyleci i wystąpi u nas 17 o 21. Ale nie będzie sama? Tak, Marta właśnie z przyjaciółmi, to jest tym kluczem do zaproszenia. Towarzyszyć jej będzie właśnie nasz wspólny przyjaciel Michael Gutman na skrzypcach. Jing Zhao na wiolonczeli, to jest również artysta, która z Martą Argerich współpracowała wiele razy, a także młoda, taka protegowana pianistki Akane Sakai z Japonii, przy drugim fortepianie. Będą się wymieniać, a w słynnych wariacjach na temat Paganiniego pani Marta Argerich i Akane Sakai zasiądą przy dwóch fortepianach. To sobota, a niedziela upłynie pod hasłem Żydowskie tango. Zaskoczeni? I słusznie, bo ten tytuł ma prowokować do podążania wieloma nieoczywistymi ścieżkami muzycznymi. A ja zapraszam na cały Polin Music Festival w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. To już od piątku do niedzieli. Jak to się ciekawie ułożyło, bo my po 20 rozmawiamy o płycie tango. Na razie jeszcze bez żadnych przymiotników, więc ani określeń. Tak to zostaje. A propos tej opowieści, to od razu wychwyciłam nazwę instrumentu, klarnet. A kiedy myślę klarnet, to cały mój organizm reaguje jak organizm psychofana i myśli biegną do Wacława Zimpla. A Wacław Zimpel, o czym dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, nagrał specjalną sesję dla BBC Radio 3, w której to sesji grał oczywiście. Grał także Forest Swords na przykład. Razem z nim nawet można posłuchać w internecie jednego utworu, a może będziemy mogli kiedyś, mam nadzieję, te utwory na antenie Trójki wyemitować. Na zakończenie pierwszej godziny kobieta, Aldous Harding, którą zobaczymy na żywo podczas OFF Festiwalu w Katowicach. Piosenka, o której nie mogę zapomnieć, a jak wiadomo, takie piosenki oddaje się innym. Singing, that's grim. I got high, I thought I saw an angel, but it was just a ghost. He was making wooden posts out of my family. Screaming, what if birds are